الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. 57 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے. سورہ بنی اسرائیل ہماری چل رہی تھی, اس سے آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ, اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے, إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ, مگر یہ کہ ہم اسے روز قیامت سے پہلے تباہ و برباد کر دیں گے. یعنی ہر وہ بستی کے جس میں کفار کفر اختیار کریں یا گناہوں کی اس میں کثرت ہو جائے, تو کوئی بستی ایسی نہیں ہے کہ جسے ہم قیامت سے پہلے پہلے ختم نہ کر دیں. او معذبوها, یا اسے معذبوها عذابا شدیدا, یا ہم اسے شدید عذاب میں مبتلا نہ کر دیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک دستور ہے, اللہ کی عادت کریمہ کا بیان ہے کہ جب کوئی قوم کفر اختیار کر لیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی یا تو اس کو مکمل ہلاک کر دیتا ہے, جیسے پچھلی امتوں کے آپ واقعات اٹھا کے پڑھیے, اور یا پھر اللہ تبارک و تعالی انہیں سخت عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے. سخت عذاب, اچھا اب اسی طریقے سے کفر کے ساتھ ساتھ اگر کوئی معاصی کو اختیار کرے, گناہوں کو اختیار کرے, تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یا تو اس قوم کو ہلاک کرتا ہے, جیسے پچھلی قوموں کی مثالیں کہ بعضوں نے ناپ تول میں کمی کی اور وہ ہلاک کر دیے گئے وغیرہ وغیرہ بعض معاصی کی وجہ سے, اور اگر مسلمانوں میں بھی دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب یعنی اس دور کے اندر پوری پوری قوموں کو ہلاک تو نہیں فرمائے گا لیکن انہیں عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے. اور یہ عذاب کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں, جن میں سے ایک واضح صورت جو احادیث کریمہ وغیرہ میں آئی وہ یہی ہے کہ ان پر ظالم حاکم کو مسلط کر دیا جاتا ہے, اور وہ ظالم حاکم ان کے عزت والوں کو ذلیل کر دے گا اور ذلیلوں کو عزت دے گا. تو ایسے ہوتا ہے, مطلب اگر آپ عموماً دیکھیے کہ جب کوئی قوم گناہوں کے اندر مبتلا ہوتی ہے تو ان پہ کوئی سخت قسم کی مطلب حاکم آ جاتے ہیں, مسلط ہوتے ہیں اور اس قسم کے معاملات کر دیتے ہیں. خدا نخواستہ ہمارے بیان کے مقصود کسی بھی گورنمنٹ کی طرف اشارہ کرنا نہیں ہے, بلکہ یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے جو میں آپ کو, یا اللہ کی عادت کریمہ کا بیان ہے جو عرض کر رہا ہوں کہ یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ امانت میں خیانت میں مبتلا ہو جائیں اور نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ ان پر ایک ظالم حاکم کو مسلط کر دیتا ہے جو ان کے عزت والوں کو ذلیل کر دے گا اور ذلیلوں کو باعزت بنا دے گا. تو ایسا عموماً ہوتا ہے, تو اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ معاصی عام نہ ہوں, گناہ عام نہ ہوں. اگر خدا نخواستہ کوئی گناہ ہو بھی جاتا ہے تو فوراً توبہ کی طرف میلان لازم سمجھنا چاہیے. کانا ذالک فی الکتاب مسطورا, یہ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے, اس سے مراد لوح محفوظ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت تک اس کی عادت کریمہ ہے جو اس نے لوح محفوظ میں لکھ دی ہے کہ جب بھی کوئی قوم کفر میں مبتلا ہوگی یا اجتماعی طور پر گناہوں کے اندر یا انفرادی طور پہ بھی مطلب کثرت سے گناہ لیکن عام ہو جائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان پر عذاب مسلط کر دے گا دنیا کے اندر, اور یا پھر اس قوم کو بالکل نیست و نابود فرما دے گا. وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون, اور ہم ایسی نشانیاں بھیجنے سے اسی وجہ سے رکے رہے کہ انہیں پہلے والوں نے بھی جھٹلا دیا تھا. یہ مسئلہ یہ تھا, اس کے شان نزول یہ ہے کہ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر آپ کوہ صفا کو سونے کا بنا دیں اور مکہ المکرمہ میں جتنے یہ پہاڑ ہیں جنہوں نے شہر کو گھیرا ہوا ہے ان کو شہر سے باہر نکال دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. اس پر یہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وما منعنا ان نرسل بالآیات, اور ہمیں ہم ایسی نشانیاں بھیجنے سے اسی وجہ سے باز رہے, الا ان کذب بها الاولون, کہ انہیں ان پہلے والوں نے بھی اسی قسم کی نشانیوں کو جھٹلا دیا تھا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ایسی نشانیاں پیش کرنے پر قدرت نہیں رکھتا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں کے سامنے ایسی حیرت انگیز اپنی نشانیاں پیش فرمائیں, جیسے موسیٰ علیہ السلام کو نشانی عطا فرمائی کہ ان کا عصا مبارکہ تھا کہ اگر وہ ڈالتے تھے تو اژدہا بن جایا کرتا تھا بہت بڑا, اور اسی طرح آپ کا دست مبارک تھا اگر آپ اس کو بغل میں رکھ کے باہر نکالتے تو ایسا چمکتا تھا, سفید ایک دم چمکدار ہو جاتا تھا, اور دوبارہ بغل میں مبارکہ میں ڈالتے تھے تو پھر ٹھیک ہو جاتا تھا, نارمل حالت میں آتا تھا. اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی جو چٹان سے پیدا کی گئی تھی, اور وہ اتنا زیادہ بہت زیادہ چارہ کھاتی تھی, اور جب اس کے پینے کا دن آتا تھا تو سارے حوضوں کے پانی پی جایا کرتی تھی, اور اتنا دودھ دیتی تھی کہ پوری آپ کی قوم اس کا آرام سے دودھ پی لیا کرتی تھی, یعنی سیر ہو جاتی تھی. اب یہ بڑی بڑی نشانیاں اللہ نے بیان فرمائی، لیکن ان کفار نے ان تمام نشانیوں کو جھٹلا دیا اور ان کا انکار کیا، اور جن انبیاء علیہ السلام کو یہ معجزات عطا کیے گئے تھے ان پر ایمان نہیں لائے۔ تو یہ گویا کہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ اگر ان کفار کے ان بیجا مطالبات کو پورا بھی کر دیا جائے تو ان کے جو پہلے کفار گزرے ہیں ان کا یہ دستور اور عادت چلی آ رہی ہے کہ اسی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی ایمان لے کر نہیں آئے، لہذا ان کا یہ مطالبہ کرنا ایمان لانے کے لیے نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فقط پریشان کرنے کے لیے، اور اس لیے کہ اگر بالفرض یہ پیش نہیں کرتے تو ہم اس کو عذر بنا لیں گے، بہانہ بنا لیں گے، دیکھیں جی ہم نے تو مطالبہ کیا تھا، اگر پیش کر دیتے تو ہم ایمان لے آتے، یعنی اپنے لیے مطلب ایک ہیلا، ایک بہانہ، ایک عذر بنانے کے لیے اس قسم کے مطالبات کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ ہم نے ایسی نشانیوں کو پیش کرنے سے اسی لیے ہم رک گئے کہ ان سے پہلے والوں کے سامنے بھی یہ نشانیاں پیش کی گئیں تو انہوں نے بھی ایمان نہیں لائے تھے، کوئی اس کا فائدہ ان کو بھی ظاہر ان کے لیے ظاہر نہیں ہوا تھا۔ آگے شاید فرمایا کہ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً، اور ہم نے ثمود کو ایک اونٹنی عطا کی تھی ان کی آنکھیں کھول دینے کے لیے، ان کی آنکھیں سے مراد دل کی آنکھیں کھول دیں تاکہ وہ حق کو پہچانے۔ یہ نشانیوں کا بیان اللہ نے فرمایا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی ثمود، انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ آپ کو نشانی اللہ کی طرف سے ہمیں پیش کریں، تو حضرت صالح کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹنی کو چٹان سے پیدا کیا تھا۔ تو اللہ نے بیان فرمایا کہ یعنی اب یہ مثال بیان فرما رہا اللہ تعالیٰ کہ یہ مطالبے کر رہے ہیں کہ ایسی عجیب و غریب چیز ہمیں دکھائی جائے تو ایمان لے کر آئیں گے، ایسی ہی بڑی بڑی نشانی ہم نے پچھلی قوموں میں پیدا فرمائی لیکن وہ لوگ بھی ایمان لے کر نہیں آئے۔ لہذا فرمایا کہ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً، اور ہم نے ثمود کو ایک اونٹنی عطا کی جو آنکھیں کھول دینے والی تھی، فَظَلَمُوا بِهَا، تو ان لوگوں نے اس اونٹنی پر ظلم کیا، اس کو مطلب اس کی وہ کونچے کاٹ دی تھی اور اس کو ہلاک کر دیا تھا جس کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اور ہم ایسی نشانیاں تو فقط ڈرانے کے لیے ہی بھیجتے ہیں۔ فقط ڈرانے کے لیے کیا مطلب؟ کہ جب وہ کفار کسی قسم کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی دکھایا جائے، کوئی ایسی نشانی پیش کی جائے، تو اس نشانی کو بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی یعنی ان کے پرٹیکولر نشانی کو تو پورا کرنا یہ اللہ کی عادت نہیں ہے، عادت کریمہ نہیں ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مطالبات پر کوئی نشانی بھیج دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی عادت کریمہ ہے کہ پھر اس نشانی کے بعد پیچھے پھر عذاب ہی آتا ہے کہ اگر وہ پھر تسلیم نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ لہذا یہ بات اللہ بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے جو بھی نشانیاں بھیجی وہ ہم اسی لیے بھیجتے ہیں کہ اس سے ڈر پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے، کیونکہ نبی بتا دیتے ہیں کہ تم نے اس نشانی کو طلب کیا، اگر اس کے باوجود تم ایمان لے کر نہیں آؤ گے، گڑبڑ کرو گے تو پھر عذاب آئے گا۔ تو اس سے ان کفار کو لازم خوف محسوس کرنا چاہیے تھا کہ اب یہ ایک نشانی سامنے آ گئی ہے، اس کے پیچھے ضرور عذاب ہے، تو اس سے ڈر محسوس کرنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال وہ نہیں کرتے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جب ہم نے تم سے فرمایا کہ سب لوگ تمہارے رب کے قابو میں ہیں، یعنی حبیب کریم آپ یاد کیجئے کہ جب ہم نے آپ سے فرما دیا تھا کہ بے شک آپ کا رب احاطہ بالناس، تمام لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے، تمام لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارکہ کو تسلی دی گئی کہ آپ بالکل اپنے قلب میں اپنے لیے بھی اور مصدیگر جو صحابہ ایمان لاتے جا رہے ہیں ان کے لیے خدشہ محسوس نہ کیجئے کہ شاید یہ کوئی ہلاکت کا باعث بن جائیں گے، تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے گھیرے میں ہیں، اللہ تعالیٰ جب تمام لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے، تصرف کے اعتبار سے، تو کوئی آپ کا نقصان نہیں پہنچا سکتا، اگر کوئی نقصان پہنچائے گا تو اللہ کی طرف سے بطور آزمائش ہی ہوگا کہ اللہ ہی اس کو اجازت دے دے گا یا اس کے کام میں رکاوٹ نہیں ڈالے گا، ایک آزمائش ہوگی، اور ورنہ اگر اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وما جعلنا الرؤیا التي اریناك الا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، اور ہم نے خواب کو، وہ خواب جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا، فقط لوگوں کے لیے ایک آزمائش ہی بنایا تھا۔ وما جعلنا الرؤیا التي اریناك، اگر لفظ ترجمہ کریں تو یوں بنے گا، اور نہیں بنایا ہم نے خواب کو وہ جو ہم نے آپ کو دکھایا، الا فتنۃ للناس، مگر ایک آزمائش لوگوں کے لیے۔ تو اس کا با محاورہ ترجمہ یوں ہم کریں گے کہ ہم نے خواب جو آپ کو دکھایا تھا وہ فقط لوگوں کے لیے ایک آزمائش کے طور پر تھا۔ اب یہاں پہ رؤیا کا لفظ استعمال فرمایا، لیکن یہاں پر مراد ہے شب معراج کا واقعہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب، یعنی یہاں رؤیا سے کیا مراد ہے میں عرض کرتا ہوں، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے، صبح آپ نے کفار کے سامنے اس واقعے کو بیان کیا تو سب مطلب مذاق اڑانے لگے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچایا گیا ہوں اور میں نے مسجد اقصی میں باقاعدہ نماز ادا کی ہے، تو کفار کو یہ معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جانب تشریف لے کر نہیں گئے بظاہر ظاہراً مطلب، تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ایسا کریں کہ وہاں کی نشانیاں بتائیں، اس مسجد کے پاس کیا کیا ہے۔ اب یقینی سی بات ہے کہ جو معظم دینی ہو، باوقار ہو، باروب ہو، اور وہ اپنے وقار کی حفاظت کرنا جانتا ہو، تو وہ آوارہ نظری سے بچتا ہے۔ آوارہ نظری سے مراد یہ ہے کہ روڈ پر اگر وہ جا رہا ہے، بالفعل وہ کام ہے، شارع پہ جا رہا ہے، تو وہ نگاہیں جھکا کر جائے گا، اس طرح دیکھنا ادھر ادھر، اس کو آوارہ نظری کہتے ہیں۔ یہ ایک اچھی شخصیت کے معیار کو گرا دیتا ہے۔ ایک عام آدمی ہے، مطلب نارمل ہے، تو وہ ادھر ادھر دیکھتا رہے اتنا فیل نہیں ہوگا، لیکن ایک داڑھی والا شخص، ایک باروب شخصیت، کوئی عالم، مفتی، فقی، وہ روڈ پہ جاتا ہو، کبھی ادھر دیکھ رہا ہو، ادھر دیکھ رہا ہو، تو یہ ان کے عالمانہ یا مومنانہ وقار کے خلاف ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف اللہ کی عطا سے تشریف لے گئے، تو آپ اسی مومنانہ وقار کے ساتھ گئے تھے کہ آپ نے ادھر ادھر بالکل التفات نہیں فرمایا، آپ کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں، آپ کا مقصود آپ کے پیش نظر تھا، اور آپ سیدھے مسجد اقصی تک پہنچ گئے۔ اب جب کفار نے مطالبہ کیا کہ اچھا اگر آپ مسجد اقصی تک گئے تو ذرا بتائیے اس کے اطراف میں کیا ہے، تو ایسا تو تھا ہی نہیں کہ نبی کریم مسجد اقصی کے سامنے پہنچ گئے ہوں اور پھر سوچا چلو اطراف میں تھوڑا سا دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھا، ادھر نظارے کیے، اور پھر نشانیاں ذہن میں سمیٹ لی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مطلب کچھ ایک دم پریشان سے ہوئے کہ یہ ان کا مطالبہ کیسے پورا ہوگا، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے سے تمام پردے ہٹا دیے۔ مشکات میں یہ فضائل میں یہ واقعہ موجود ہے کہ، اور بخاری یا مسلم کے حوالے سے ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹا دیے اور میں مسجد اقصی کے قریب کی چیزوں کو دیکھ کر انہیں تفصیل بتانے لگا، اور سرکار نے سب بتائیں۔ تو یہاں یہ مراد ہے کہ وما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنۃ للناس، کہ ہم نے جو یہ پورا شب معراج کا حالت بیداری میں واقعہ تھا، اور پھر ان کے مطالبے کے جواب میں مسجد اقصی کے درمیان سارے پردے ہٹا دینے تھے، یہ لوگوں کے لیے ایک آزمائش تھی۔ اور حقیقت ہے کہ یہ آزمائش کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اس زمانے میں، اور اب بھی بہت سے لوگ اس واقعے کا شدت سے انکار کر دیتے ہیں، اور یہی واقعہ ان کے لیے اس انداز سے آزمائش کا سبب بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا اپنی عظمت اور قدرت کے اظہار کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اعلیٰ ہونے کے بیان کے لیے، اور لیکن جو اس کو نہیں سمجھ پاتا وہ اس کا انکار کر دیتا ہے اور اس کو عقل کے ترازو میں تولنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو امتحان بنا دیا، ہم سب کے لیے ایک آزمائش بنا دیا کہ کون اس پر یقین لاتا ہے، کون نہیں لاتا، کون اس پہ ایمان رکھتا ہے، کون نہیں رکھتا، یہ ایک فتنہ اور آزمائش۔ فتنہ عربی میں آزمائش کو کہتے ہیں۔ اور کس کو آزمائش بنایا؟ والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، اور وہ پیڑ، وہ درخت جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، یہ اصل میں زقوم کا درخت ہے، کانٹے دار درخت، جو جہنم میں ہوگا، اور وہ کفار کو اس کو کھانے کے لیے دیا جائے گا، تو اس کے گلے میں ان کے یہ کانٹا اٹک جائے گا، تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں طلب کریں گے، یاد کریں گے کہ دنیا میں جب گلے میں کچھ پھنستا تھا تو ہم پانی پی کے اس کو اتارا کرتے تھے، تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں پانی دیا جائے، اور پھر گرم گرم پانی دیا جائے گا، وہ کانٹا اتارنے کے لیے اس کو پئیں گے، لیکن منہ اور چہرہ جھلس جائے گا، کھال جھلس کے گر جائے گی، وغیرہ وغیرہ، یہ تفصیل آپ نے سنی ہے۔ اس پر جو تھا ابو جہل نے معاذ اللہ مذاق اڑایا اور کہنے لگا کہ دیکھو یہ محمد تو یہ کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ انتہائی شدید ترین گرم ہے، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں ایک درخت بھی اگے گا، تو یہ کیسے درخت لگ جائے گا اس کے اندر، وہ آگ اس کو کیوں نہیں جلائے گی؟ تو اس طریقے سے وہ کفار دیگر لوگوں کا ذہن خراب کرتا تھا۔ اس پر اللہ نے فیر فرمایا کہ وہ درخت کہ جس پر قرآن میں لعنت ہے, شجر ملعونہ اس کو کہا جاتا ہے, درخت زخوم کے درخت کو, تو وہ بھی ایک آزمائش تھا کہ عقل کے ترازو پہ جب انہوں نے اس کو رکھ کر دیکھا تو ایسا لگا کہ جیسے نبی کریم معاذ اللہ یہ کیا بات بول رہے ہیں, تو بظاہر ایک غلط بات لگتی ہے کہ جس مقام پہ اتنی آگ ہو اس میں درخت کیسے رہ سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو کچھ بیان فرمایا وہ حق ہے, اور جو نبی نے بیان فرمایا وحی الہی کی صورت ہے, تو اس کو تسلیم کر لینا چاہیے تھا. اس انداز سے یہ ایک آزمائش بن گئی, اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمندر کے اندر یہ زنگ جو ہوتا ہے, یہ کیا ہے, بیکٹیریا ہے, کیڑا ہے, باقاعدہ جاندار ہوتا ہے سمندر کے اندر, دیکھیں پانی کے اندر بھی زندہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے جو کم از کم محال نہ ہو. تو اگر اللہ تعالیٰ جہنم میں ایسا درخت اگا دے تو کوئی تعجب کی بات نہیں. انشاءاللہ اس پہ مزید کلام کریں گے اگلے پروگرام میں. وآخر دعوانا الحمد.